Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Duhan suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Bu Duhan suresi de halkımızın dilinde hamimler diye bilinen surelerdendir. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure harfle başlamaktadır. Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Ha, Mim, Yasin, Nun gibi bir harfle başlayanlar var, 5 harfle de başlayan sure var. Bunu manasını veya mesajını tefsircilerimiz şöyle açıklamışlar. Rabbimiz diyor ki, bu Kur'an Arap diliyle inmiştir. Arap dilinin kelimelerini siz biliyorsunuz. Harflerini de biliyorsunuz. Elif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Kur'an bu harflerden ve bu kelimelerden meydana gelir. Buyurun, bu Kur'an Muhammed'in kendi uydurduğu bir kitaptır diyorsanız, malzeme elinizde, Arap dili ve Arap alfabesiyle bu Kur'an'ın benzeri bir kitap veya bir sure de siz getirin bakalım, görelim mesajını vermektedir demişler. Zaten hangi sure harfle başlamışsa hemen arkasından gelen ayetler Kur'an'dan bahsetmektedir. Hamim vel kitabil mubin diyor. Yasin'de de Yasin vel Kur'anil Hakim diyor. Burada o mübin olan, mübin hem kendisi açık manasına gelir hem de açıklayıcı manasına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisi açık, aynı zamanda bizim en zor sorunlarımızı da bize açıklayıveren bir kitap olduğuna Allah Celle Celaluhu dikkatlerimizi çekiyor. Hem de yemin ederek dikkatimizi çekiyor. Günümüzde bazı kitap okumayan, kaldırımda yürürken mantık yürüten arkadaşlarımız Kur'an okumasını da bilmezler. Mealden bir bakmış, apaçık Kur'an'a yemin olsun ki. Kur'an apaçıksa peygamberin yorumuna benim ne ihtiyacım var? Sahabenin yorumuna ne ihtiyacım var? Mezhep imamlarının yorumuna ne ihtiyacım var? Mantığını yürütmüş. Onlardan birine ben dedim ki, bak, ben Hanefi mezhebindenim. İmam Ebu Hanife Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i almış, anladığını kenarına yazmış. Sen de bir mezhebe bağlısın dedim. Adam bağlı değilim dedi. Bağlısın. Adam bağlı değilim diyor. Bağlısın, bağlısın. Şu elinde taşıdığın meal var ya, o meali, yani Kur'an tercemesini yapan adamın görüşlerine bağlısın sen. Sen Kur'an'ı okuyarak kendin mi mana veriyorsun? Yo, onun verdiği manaya uyuyorsun. Öylesi senin de mezhebin şu anda yaşamakta olan o zattır dediğinde gerçekten ikna oldu yalnız. Doğru söylüyorsun dedi. Kur'an sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir. Bu açık olan bu Kur'an'ı bize bizim anlayacağımız hale hem sözüyle hem davranışlarıyla hem de onaylarıyla yorumlayan birinci kaynağımız, insan olarak birinci kaynağımız Peygamber Efendimiz. Sonra onun mektebinden yetişmiş, medresesinden yetişmiş ashab-ı kiram Sonra da sümmellezine yelûnehum, sümmellezine yelûnehum diye sevgili peygamberimizin diliyle övülmüş ashabın mektebinden yetişenler, tabi'in ve tabi'inin mektebinden yetişen tebeut tabi'in. Bunlar hiçbir zaman saf dışı bırakılamayacak kadar önemli insanlardır. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna künna münzirin. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor Rabbim. Mübarek aynı zamanda Türkçe'ye geçerken mübarek diye geçmiş. Ama Arap'ın dilinde yüce manası var. Bereket manası da var. Zaten berekette de yücelmek vardır. Yani bir şeyin bereketli olması, onun yükselmesi, yücelmesi manasına geliyor. Yüce, değerli bir gecede bu Kur'an indirilmiş. Hangi gece? Kur'an'ın birinci derecede tefsircisi yine Kur'an'dır. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyoruz. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. O gece nerededir? Kur'an Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın indirildiği ay Ramazan ayıdır. Kur'an da Kadir gecesinde indirildiği bildirildiğine göre Kadir gecesi de büyük bir ihtimalle Ramazan ayındadır. İnna künnâ münzirîn. Biz o Kur'an'la uyarmaktayız diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim uyarılmamız için Kur'an'ın indirildiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Niye karşı? Her türlü hareketlerimiz uyarılıyor. Bak bu yanlış. Doğrusu bu. Bak doğru olan bu. Şu yanlış, ona gitme. Ne olur? Sonu bu dünyada zillet, ahirette cehennem. Bu cennet yolunun bu dünyası izzettir, şereftir, ahirette cennettir diye Allah Celle Celaluhu bizi uyarmaktadır. Fiha yufragu kullu emrin hakimin emran min indina inna kunna mursilin. O gecede bütün işler, önemli, sağlam, muhkem ve hikmetli işler ki Rabbim tarafından verilen, emredilen işler ayırt edilir ve biz peygamberler göndeririz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bizi uyarmak üzere indirilen bu kitabı bize getiren o peygamberlerden biri. Daha önce İsa Aleyhissalatu Vesselam, Musa Aleyhissalatu Vesselam, İbrahim Aleyhissalatu Vesselam, Nuh Aleyhissalatu Vesselam ve Adem Aleyhissalatu Vesselam gibi Hazreti Adem'den sevgili peygamberimize kadar bütün peygamberler Allah Celle Celaluhu tarafından kullarını uyarsın, onlara yol göstersin, bu dünyada neyi nasıl yapacakları konusunda örnek olsunlar diye peygamberlerini göndermiş. Rahmeten min Rabbik. Peygamberin gönderilişinin hikmetlerinden biri de Rabbinden bir rahmet olarak diyor peygamberler. Peygamberlerin gönderilişi Rabbinden bir rahmet. Kitabın indirilişi de Rabbinden bir rahmet. Çünkü Kur'an içinde rahmet kelimesini kullanıyor Rabbim. Peygamberimiz Efendimiz için de yine rahmet kelimesini kullanıyor. Hepinizin ezberinde olan bir ayet-i kerime. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın içinde ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun. Kur'an'ın rahmet olduğunu Allah Celle Celaluhu bildiriyor. Rabbimizden gelen bir rahmet. Aynı zamanda yağmura da rahmet diyoruz. O da rahmettir. Rabbim öyle diyor çünkü. Huvellezî arsele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı li yuzhirahu aleddîni kulli. Huvellezî arsele riyâhe büşrân beyne yedey rahmeti. Bu ikinci ayet. İkinci ayette o rahmetinin önünden rahmeti müjdelemek üzere rüzgarları estirenin de Allah olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Rahmet, yani gökyüzünden yağan rahmet, yeryüzünde ölüleri diriltiyor. Bütün çekirdekler, çiçekler, ağaçlar, yağmurlarla bahar mevsiminde diriliveriyorlar. Rabbim, ve kezalike tuhracun, ahirette siz de böylece çıkarılacaksınız der. Nasıl ki güz mevsiminde ölen çekirdekler, taneler toprağa kendi yapraklarını kefen yapıp toprağın içerisine giriyorlar. Bir kış boyu orada kalıyorlar. Biz öldü diyoruz, tabiat öldü ama bahar mevsiminde yağmurlarla bir de bakıyorsunuz ki her çekirdek ve çiçek çiçeğine ve yaprağına bürünüvermiş. O yapraklarını döken bütün ağaçlar gelinliklerini giyivermişler ve meyvelerini bize sunmak üzere hazırlıklar yapmaktadırlar. İnsanların ciğerleri onunla söndürülüyor. Su ile, yani gökyüzünden yağan yağmurlar, ırmaklar halinde geliyor, belirli yerlerde toplanıyor, çeşmelerimizden şırıl şırıl akıyor. Bunlar bizim Rabbimizin bize rahmetidir. O rahmettir. Gökyüzünden yağan yağmurlar göllerde, ırmaklarda akarak bize geliyor, bize rahmet oluyor. Yine Rabbim tarafından indirilen 6000 küsur rahmet ayeti de bizim imansızlık çölünde şaşkın şaşkın dolaşırken yolumuzu gösteren, bizi rezaletin her şeklinden fazilete yönelten ve bu dünya hayatında cennete giden yolu gösteren rahmet ayetleridir Kur'an-ı Kerim. İnnehu huve's-semi'ul alim. O Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bunu hatırdan çıkarmayalım. Rabbim bizi şu anda görüyor. Her söylediğimizi işitiyor, yaptığımız her şeyi biliyor. Bu inanca sahip olursak, inancımız var da bu inanç bizim hayatımızı yönlendirecek olursa elimizden, dilimizden ve belimizden kimseye zarar gelmez. Hocam Kur'an'ı biliyoruz, biliyoruz da ama yine kötülükler bazen yapıyoruz veya yapanlar var. Çok iyi biliyor deriz. Muhterem seyirciler, bilmek her şeye yeterli değildir. Hani doktorun verdiği ilaçlar biliyorsunuz ki sizi iyi edecek. Ama o ilaçları almazsanız, aldık hocam, uygulamazsanız yine faydası yok. Uyguladık hocam, doktorun dediği gibi uygulamazsanız. Doktor 3 tane ilacı vermiş, 3'ünü aynı günde kullanacaksın. Birini bir hafta bitirmiş, sonra birini bir hafta daha bitirmiş. Doktorun dediği şekliyle uygulayacaksın. Tatbikat, sana o taktiği verenin istediği şekilde uygulanacaktır. Bilgi de aynen öyle, Kur'an da aynen öyle. Hani müzelerde gezdirici insanlar vardır. Vatandaşlar da gelir, müze rehberi size...